Reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Niemcy próbują opóźnić pracę nad przepisami, które uderzą w Nord Stream 2, wynika z ustaleń Polskiego Radia. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowych kar dla kierowców, którzy cofają liczniki. Do 16 wzrosła liczba ofiar ulewnych deszczy w Grecji. Niemcy próbują opóźnić pracę nad zmianami w przepisach, które mają uderzyć w Nord Stream 2. Tak wynika z ustaleń Polskiego Radia i rozmów z unijnymi dyplomatami. Polsce na zmianach zależy, bo uważa, że budowa drugiej magistrali gazociągu północnego jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa energetycznego. Nowelizację dyrektywy gazowej zaproponowała Komisja Europejska. Chodziło o doprecyzowanie surowych przepisów, by obejmowały one wszystkie gazociągi, także te importowe, łącznie z częścią morską. Beata Płomecka. Z relacji unijnych dyplomatów wynika, że po kilku dniach od publikacji tej propozycji z Berlina zaczęły płynąć sygnały sugerujące chęć spowolnienia prac. Na wniosek niemieckich władz dyskusję na ten temat w Brukseli przeniesiono na wyższy szczebel i zamiast zastępców ambasadorów zajęli się nim sami ambasadorowie. Z informacji Polskiego Radia wynika, że na tym spotkaniu przedstawiciel Niemiec mówił, że potrzebne są dodatkowe analizy prawne i że konieczne jest przygotowanie studium wykonalności, co odczytano właśnie jako próbę opóźnienia prac. W kuluarach niemieccy dyplomaci dawali też do zrozumienia, że nie spodobał im się list szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska do unijnych krajów, w którym apelował on o szybkie wprowadzenie zmian w dyrektywie gazowej. Dyplomaci w Brukseli przyznają, że ta nowelizacja to wyścig z czasem, by zdążyć jeszcze przed zakończeniem budowy drugiej nitki gazociągu północnego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Sprawiedliwości chce surowiej karać za cofanie liczników samochodów. Według planowanej nowelizacji kodeksu karnego groziłoby za to 5 lat więzienia. W centralnej ewidencji pojazdów i kierowców częściej mają się pojawiać dane o aktualnym przebiegu auta. Nie trudno znaleźć oszustów cofających liczniki w samochodach. No ręki, parę minut, no. 100-150 zł zależy. Potem nie mam z tym problemów. Nie będzie problemu. Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzyć obowiązujące przepisy, mówi wiceminister Patryk Jaki. Pisanie nowego przepisu do kodeksu karnego, który będzie brzmiał tak. Kto zmienia stan licznika, przebiegu całkowitego pojazdu mechanicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. A jak mówi minister Zbigniew Ziobro, podczas każdej kontroli policji czy ITD, dane o stanie licznika auta będą wprowadzane do rejestru CEPiK-u. Odnotowywanie systematyczne zapisu poszczególnych liczników ma utrudnić założenia sfałszowanie takiego licznika. Również wymiana zepsutego licznika ma być obowiązkowo zgłaszana na stację diagnostyczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do 16 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar ulewnych deszczy w zachodniej Attyce w Grecji. Tamtejsze służby cały czas poszukują 4 osób. Zatem nasza korespondentka. Dramatyczna jest sytuacja w rejonie miejscowości Mandra i Nowy Peramos. Wielu mieszkańców tamtych okolic straciło swój dobytek. Zniszczonych zostało ponad 500 domów i sklepów. W prawie 100 przypadkach potrzebna była interwencja straży pożarnej, aby uwolnić tych, którzy nie mogli wydostać się z zalanych budynków lub podtopionych czy zmiażdżonych samochodów. Szkoły w tamtej okolicy pozostają zamknięte, nieprzejezdna jest większość dróg, w niektórych miejscach nie ma prądu. Do tragedii doszło wczoraj po 3 godzinach gwałtownego deszczu. Spływająca z pobliskiego wzgórza woda porywała auta. Część ofiar utonęła w unoszonych przez strumień samochodach, z których nie mogły się wydostać. W szpitalu przebywa wielu rannych. Wszystkie służby w całej Attyce są w stanie pogotowia. Ulewny deszcz ma się utrzymać w różnych rejonach Grecji do niedzieli. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Przeciwciała zwalczające wirusa RS powinny być podawane także wcześniakom urodzonym w 32 tygodniu ciąży. Takie jest stanowisko lekarzy neonatologów. Obecnie program refundacji tego leku obejmuje maluchy urodzone do końca 28 tygodnia ciąży. Koszt całej serii 35 tysięcy złotych dla wielu rodziców jest nieosiągalny. Także w opinii Agencji Ochrony Technologii Medycznych i Taryfikacji lek jest zbyt drogi, by rozszerzyć jego refundację, przyznaje w rozmowie z Trójką Katarzyna Jagodzińska. Nasza rekomendacja jest negatywna z uwagi na to, że koszty są wysokie tej technologii medycznej. To nie zamyka oczywiście drogi do negocjacji na poziomie Ministerstwa Zdrowia z firmą farmaceutyczną. Oliwier, według NFZ-u się nie kwalifikuje. Przeszedł wirus RSV jak miał 8 miesięcy i od tamtej pory choruje nieustannie. To nie jest szczepionka, tylko są gotowe przeciwciała. Profesor Anna Dobrzańska, Centrum Zdrowia Dziecka. A więc jedyny lek na tego wirusa w świecie tym dzieciom, które się urodziły poniżej 28 tygodnia, to im dajemy tę szansę.

last day. I tell them I don't know that it's with me every day. Stops me from falling down to the ground every time you're not around. That's why. That's why I play the blues. I don't know if it's wrong or right, but the blues is with me day and night. Just don't ask me about the way. That's why I play the blues. Oto dlaczego gram bluesa. No, tej odpowiedzi Gary Moore nie udzielił w sposób jednoznaczny, bo w jednej z początkowych zwrotek mówi, że ten blues go ogarnia, kiedy nie ma jej, chyba jej, you, obok niego. No, ale potem dochodzi do wniosku, że blues jest z nim dniem i nocą. Nie pytajcie mnie jednak, dlaczego ja tak czuję, bo wszystko, co wiem na temat bluesa, to to, że blues jest prawdą. No i rzeczywiście. Każdy nosi swojego bluesa i niech ten blues będzie naszą bardzo indywidualną sprawą. No, porzucam teraz te filozoficzno-bluesowe rozważania, a ten utwór Gary'ego Moore'a dlatego przypominam, że już wkrótce, chyba za tydzień, ukaże się nowa płyta Gary'ego Moore'a. Nowa? No właśnie. No, już należałoby się spodziewać, że tytuł Blues and Beyond, czyli blues i jeszcze coś więcej, będzie niósł ze sobą coś, czego jeszcze nie znamy z twórczości Gary'ego Moore'a. Że coś wygrzebano z archiwów, że powali nas znowu swoją gitarą i swoim bluesowym kołysaniem jakąś nowością. No a tymczasem w dwóch edycjach pojawia się ten album. Dwupłytowa edycja, która zawiera wyłącznie nagrania studyjne. No i niestety są to nagrania znane z poprzednich płyt. Dodatkowo jeszcze nie ma w tym zestawie trzech takich dla mnie podstawowych zupełnie i nie do uniknięcia, jeśli chodzi o twórczość Gary'ego Moore'a bluesów, czyli Still Got the Blues nie ma, Jumping at Shadows nie ma, Need Your Love So Bad nie ma. No i tutaj jest taka znowu okropna rola producentów, którzy sprawiają, że część z tych utworów znajdzie się na następnych dwóch płytach, które występują w tej formie tak zwanego boksu, czyli pudełka, w którym są już cztery płyty. No tyle tylko, że te następne dwie płyty, oczywiście za sobitą dopłatą, obejmują wyłącznie nagrania koncertowe. Też nie ma tam niczego nowego, wszystko znane. No tyle tylko, że z takiego koncertu, który nigdy nie był publikowany oficjalnie. Power of the Blues to była ta płyta, z której wywodził się utwór That's Why I Play the Blues. No i z wszystkich pozostałych z ostatniego ćwierćwiecza utwory na albumie Blues and Beyond będą raczej dostępne. Natomiast absolutnie premierowe utwory, cała płyta jest premierowa, cała płyta wymyślona przez Jeffa Tweedy, to nowy album Mavis Staples, z której już prezentowałem chyba trzy piosenki. On się pokaże na świecie jutro, ten album. No więc, żeby zachęcić wszystkich fanów Mavis Staples i siebie samego do tego, żeby tę płytę wreszcie dorwać, teraz proponuję utwór oczywiście Jeffa, Ain't No Doubt About It, czyli nie ma w tej sprawie żadnej wątpliwości. I tutaj po raz pierwszy Mavis Staples w duecie wokalnym z Jeffem Tweedy. Sometimes I get so worried, I don't know what to do. But all the things I worry about, very few of them come true. And when they do, I call on you. Every time I get crowded, sometimes I just can't breathe. Try not to think about it when I feel it coming over me. I know exactly what I need. Ain't no doubt about it, I'll always be your friend. Sometimes I feel like talking, and then I don't know what to say. Sometimes I have the answers, but my questions get taken away. That's when I always call your name. Ain't no doubt about it, you'll always be my friend. Ain't no doubt about it, I can count on you at the end. Time I get worried when I don't know what to do. I think of all the things I'm worried about, how few of them ever came true. If that don't work, I call on you. Ain't No Doubt About It. Nowa pieśń z nowiutkiego albumu Mavis Staples. Płyta ukaże się jutro, nosi tytuł If All I Was Black. A teraz polska nowość i to w dodatku taka, która wypełnia zobowiązania wobec kącika Boogie. Tytuł Shannon Boogie. Sing Shannon Boogie. When the evening comes, the music start to play. Bodies sit around from singing, laughing and beer. Dancer, poets and bards enjoy the charm of the spell. Yeah, from all the places I have been, back to the river of my dreams, I found my home, I found my place in my quiet harbor. Where I'm safe. Shannon Boogie to jedna z 10 piosenek, które znalazły się na albumie zatytułowanym Tide, po angielsku przypływ chyba, firmowanym przez Mr. Shorty. No a Mr. Shorty to nikt inny jak Romek Mały-Sławiński, wokalista od wielu, wielu lat bawiący za granicą, w Irlandii głównie, no a u nas wsławił się tym, no, że przez wiele lat był wokalistą i tym stojącym na froncie grupy Mietek Blues Band, jednego z najbardziej zasłużonych zespołów z Wybrzeża. No i na tej płycie też otoczył się Romek, Mr. Shorty, starymi przyjaciółmi. Starymi w sensie tego, że wiele lat współpracowali. Bo jest oczywiście Mietek Wróbel, który gra na gitarze. Jest Jan Rejnowicz, który obsługuje instrumenty klawiszowe, a także zaaranżował taki, to jest, patrzę ile, chyba kwintet smyczkowy. No jest tak, że Tomasz Przyborowicz na basie, jest Romek Badeński od czasu do czasu na harmonijce. No i jest także w jednym nagraniu głos kobiecy, a ten głos kobiecy należy do Joanny Knitter. Wspólnie z Romkiem zaśpiewali jego własną kompozycję zatytułowaną Margarita with Double Cheese. Mr. Shorty, czyli Romek Sławiński i Joanna Knitter w duecie Margarita z podwójnym serem. Blues gastronomiczny. No, oczywiście przymrużam tutaj oko i zachęcam Państwa do tej płytki, bo miła. Wszystkie utwory wymyślił Romek, co zazwyczaj jest dosyć ryzykownym przedsięwzięciem, no ale Tu okazał się na tyle wszechstronnym kompozytorem, że płytka nie nudzi. Album nosi tytuł Tide. Skoro już przy Joannie jesteśmy, przy Joannie Knitter, to teraz komunikat bardzo istotny. Otóż muzyka Joanny Knitter i jej Blues and Folk Connection wypełni całą następną audycję Bierszy Odcień Bluesa. W tym celu przenosimy się do Białegostoku na festiwal Jesień z Bluesem. W białostockim ośrodku kultury odbędzie się koncert, który na żywo będziemy transmitować w Bierszym Odcieniu Bluesa za tydzień, dokładnie o 22 z niewielkim hakiem. No i właśnie wypełni ten koncert muzyka Joanny Knitter i jej Blues and Folk Connection. Mam dla Państwa na ten koncert, a także na wszystkie koncerty jesieni z bluesem w Białymstoku, dwa zaproszenia, czyli karnet na czwartek, piątek i sobotę. O tym, co poza Joanną Knitter i jej Blues and Folk Connection będzie można usłyszeć i zobaczyć w Białostockim Ośrodku Kultury, powiem po tym, jak wybrzmi Black Cat, czarny kot. To jedno z nagrań Joanny z jej nowego albumu Hard, Hard Times. Joanna Knitter and the Blues and Folk Connection. O czarnym kocie to była pieśń i sądzę, że ten utwór znajdzie się również w repertuarze koncertu, który będziemy transmitować w Pierwszym Odcieniu Bluesa w przyszły czwartek. Nie zdążyłem nawet podać mojego słynnego adresu mailowego i już wiem, że dwa miejsca w sali Białostockiego Ośrodka Kultury są zajęte, bo Państwo, nie czekając na podanie tego mojego słynnego adresu, już się zgłosili. No więc komunikuję pani Justynie Bieleni i panu Tomaszowi Danilewiczowi, że zobaczymy się w Białymstoku i bardzo się z tego cieszę. A co państwo będą mogli tam usłyszeć poza Joanną? No na przykład tego samego dnia przed Joanną w tym samym miejscu wystąpi trio gospel wywodzące się z serca Ameryki, nad Mississippi, z niewielkiej miejscowości Como, bardzo zasłużonej dla bluesa tradycyjnego, bo tam wielu znakomitych starych bluesmenów bywało, a niektórzy wręcz tam zaczynali swoją karierę. No, tymczasem panie z Como nazywają się The Como Mamas i swoją wersję współczesnego gospel, które niewątpliwie jest w ich wykonaniu bardzo głęboko związane z tradycją bluesową, przynajmniej w tej warstwie pulsu i muzyki. Oto jak Como Mamas wykonują własny, choć oparty na tradycji, utwór zatytułowany Out of the Wilderness, The Como Mamas. Tell me how did you feel when you come out the wilderness, when you come out the wilderness, when you come out the wilderness. Tell me how did you feel when you come out the wilderness. Como Mamas, trzy damy, które mają w sobie ogromny ładunek dynamizmu, no ale także przekonanie, że to, co robią, robią na chwałę Pana, no bo niewątpliwie to słychać, że mają przekonanie do swoich gospelowych pieśni. Chociaż w podkładzie i w tej sekcji też czuję wyraźnie, że muzycy im towarzyszący mają wiele wspólnego i z bluesem, i być może z rockiem. Bardzo to wszystko przyjemnie, tak korzennie i prosto się łączy w ich repertuarze. The Como Mamas w czwartek następny jako przedsmak występu Joanny Knitter i jej Blues and Folk Connections na festiwalu w Białymstoku na jesieni z bluesem. No a co jeszcze na jesieni z bluesem? To w czwartek, a w piątek delegacja z Finlandii, Emilia Sisko i Helge Tallqvist. Będzie także Brytyjczyk, znany już naszym fanom i bardzo przez nich podziwiany, Matt Scofield. Potem w sobotę wreszcie będzie finał, na który złożą się Nick Schnebelen Band, trio znakomitego Amerykanina, które grasuje już po Polsce od dłuższego czasu. Trudy Lynn, chyba po raz pierwszy w Polsce, świetna bluesowo-soulowa wokalistka, której towarzyszyć będzie grupa The Özdemirs. No i Bonita and the Blues Shacks, których nagrania prezentowałem w pierwszym odcieniu bluesa kilka tygodni temu. A wracam jeszcze do piątkowego koncertu. Tam pojawi się też po raz pierwszy w Polsce Nina Massara. Nazwisko brzmiące nieco latynosko, czy wręcz troszkę takie jakby włoskie. Tymczasem jest to Dunka, która jest w swoim kraju uważana za czołową reprezentantkę bluesa. No i robi to rzeczywiście w sposób bardzo przekonujący, do tego stopnia, że przekonała nawet do tego amerykańskich producentów i wydawców. No i jej płyta zatytułowana Watch Me ukazuje się po obu stronach Atlantyku. Posłuchajmy, jak Nina Massara wykonuje utwór zatytułowany Watch Me, tytułowy z jej płyty. Just a kid. Whatever they say I couldn't do, that's exactly what I did. I drove my mama crazy, cleaning up my messes. She don't know the half of it, and I hope she never listens. So watch me, you'll see what happens. Watch me, I won't stop. Watch me, push this door open. Watch me, what a rush. Watch me while I do all the things that you're afraid to do. Yeah, watch me while I break a few more of your taboos. You can't hold me down, I'll just get up in your face and say, watch me. I've worked a late night juke joint, tried to make my own way. everything I live through makes me what I am today. Watch me. You'll see what happens. Watch me. I won't stop. Watch me. Push to start open. Watch me. What a rush. Watch me while I do all the things that you're afraid to do. Yeah, watch me while I break a few more of your taboos. You can't hold me down. I just get up in your face and say, watch me. See what happens. Watch me. I won't stop. Watch me. Push this door open. Watch me. What a rush. Watch me while I do all the things that you're afraid to do. Yeah, watch me while I break a few more of your taboos. You can't hold me down. I just get up in your face and say, Watch Me to tytułowe nagranie z albumu Niny Massara, artystki, która wystąpi na festiwalu Jesień z Bluesem już w przyszłym tygodniu, w przyszły piątek w Białymstoku. I teraz będzie coś z pogranicza naszej bluesowej muzyki i muzyki świata szeroko rozumianej. Buffy St. Mary. To artystka, która wedle zgodnej opinii specjalistów sprawiła, że zwrócono uwagę na tych wokalistów, tych muzyków, którzy wywodzą się z rdzennych Amerykanów, czyli z, u nas się mówi, z Indian po prostu. Buffy St. Mary od ponad 30 lat jest poważaną ogromnie artystką, nie tylko ze względu na swoją walkę o równouprawnienie rdzennych Amerykanów, ale także ze względu na to, że ma w swoim dorobku kilka znakomitych i kilkanaście bardzo dobrych płyt. No, nie mówiąc już o tym, że jest autorką jednego z najsłynniejszych utworów z repertuaru Donovana, który Universal Soldier wprowadził do, powiedziałbym, takiego katalogu nagrań folkowych hen-hen jeszcze w latach 60. Nowy album Buffy St. Mary jest też tak nowy nie do końca, bo są tam tylko dwie nowe kompozycje, natomiast cała reszta, jest tam 13 pieśni, to powtórki. Powtórki częściowo przearanżowane, częściowo zremasterowane i całość brzmi niewątpliwie bardzo współcześnie. Wśród tych pieśni znalazła się także jej słynny protest song Bury My Heart at a Wounded Knee, Buffy St. Mary. Indian legislation's on the desk of a do-right congressman. Now he don't know much about the issue, so he picks up the phone and he asks advice of the senators out in Indian country, darlings of the energy companies who are ripping off what's left of the reservations. I learned a safety rule. I don't know who to thank. Don't stand between the reservations and the corporate banks. They send in federal tanks. It isn't nice, but it's reality. Bury my heart at wounded knee. Bury my heart at wounded knee. Deep in the earth. Bury to był, bracia i siostry, pierwszy odcinek Bluesa przez radio, mówił Jan Chojnacki. A ja zauważyłem zupełnie tak przypadkiem, że wkrótce będą święta, a potem będzie wiosna. A w związku z tym, że będą święta, to będzie też i Elvis, który te święta już zwiastuje z orkiestrą symfoniczną. The Royal Philharmonic, Elvis. I said, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Take it on, baby, take it on. You sure did treat me nice. I said, Merry, Merry Christmas, baby. Well, you sure did treat me nice. Mm-hmm. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm putting it through house light. Yeah, yeah, well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Play it, Jane. Take it on, Jane. Standing beneath the mistletoe.